Розділ 6. Де саме? Відчуття річ взагалі непевна, а ось моє сприйняття напружилося наразі до краю можливостей. Скеля, на якій я стояв, варто мені було спробувати зосередити на ній погляд, як вона набувала вигляду розпеченої бруківки у спекотний полудень. Здавалося, вона совалася і тремтіла, хоча моя точка опори лишалася непорушною. А ще вона не могла вирішити, до якої ж частини спектру належить. Скеля пульсувала і виблискувала, ніби шкіра ігуани. Підвівши погляд, я вдивлявся в небеса, яких ніколи не бачив раніше. Небо розчахнулося навпіл. Одна його половина втілювала найглибшу нічну пітьму, в якій танцювали зорі. Кажучи танцювали, я не мав на увазі мерехтіли. Вони стрибали, змінюючи розміри. Шастали і кружляли. Спалахували, ніби супернова. Тьмяніли і зникали. То було жахливе видиво. І живіт мій стискався від страшенного нападу акрофобії. Акрофобія – нав'язливий страх висоти. Я перевів погляд в інший бік, але це не надто покращило ситуацію. Друга половина неба скидалася на постійно струшувану пляшку з кольоровим піском. Смуги помаранчевого, жовтого, червоного, блакитного, коричневого та багряного оберталися і вигиналися. Плями зеленого, бузкового, сірого та сліпучо-білого зринали і зникали, вливаючись в інші смуги, замінюючи їх або ж приєднуючись до інших рухомих об'єктів. Вони також мерехтіли і тремтіли, даруючи неможливе відчуття далини і близькості. Якоїсь миті вони буквально здіймалися в небесну вись. В інший час виповнювали повітря біля мене тонким прозорим туманом, сліпучими смугами або ж щільними мацаками кольору. Пізніше я збагнув, що вододіл між темрявою і кольором повільно рухався справа наліво. Неначе вся небесна мандала оберталася навколо точки просто в мене над головою. Мандала – сакральний символ, що має форму диска і використовується при медитаціях в буддизмі. Нині цей образ використовується в психотерапії як засіб досягнення повноти розуміння власного «я». А щодо джерела світла яскравої половини, то визначити його було неможливо. Я стояв там і дивився вниз на те, що спершу здалося мені долиною, сповненою нещисленними барвистими спалахами. Проте, коли запала пітьма, зорі затанцювали в її глибинах, як і на горі, обертаючи долину на бездонне провалля. Так начебто я стояв на краю світу, на краю Всесвіту, на краю всього. Далеко, дуже далеко звідси щось бовваніло на абсолютно чорній горі. Таке саме чорне, але облямоване ледь помітними спалахами світла. Не можна було вгадати його розмір, адже поняття відстані, глибини та перспективи тут не існувало. Споруда? Група споруд? Місто? Чи просто місце? Потрапляючи на сітківку мого ока, контури щоразу змінювалися. Тепер між нами пливли легкі, туманні запони, вигинаючись, немовби довгі пасма намітки, облямовані розжареним повітрям. Мандала спинила свій оберт, коли повністю змінила положення. Тепер усі барви опинилися позад мене. Їх неможливо було відчути, не повернувши голови, а саме цього мені робити не хотілося. Було приємно просто стояти там і витріщатися на безформність, з якої виникло все. Вона існувала навіть до лабіринту. Я знав це невиразно, десь у глибині свідомості, мабуть. Я знав це, бо не сумнівався, що вже був тут раніше. Одного далекого дня, коли я ще був зовсім маленьким, мене приносив сюди чи то тато, чи то Дворкін, вже й не пригадаю. Ставив або тримав біля цього місця, де я розглядав цю саму сцену. І я певен, мені так само бракувало розуміння, але вистачало страху. Мене виповнювало задоволення з нотками нервового збудження, від дотику до забороненого, сумнівне передчуття. Саме тієї миті мене охопив смуток за каменем, який я залишив у купі компосту в тіні земля. Річ, з якою Дворкін зробив так багато всього. Чи ж могла частина мене шукати захисту або символу опору проти того, що лежало тут? Можливо. Я продовжував зачаровано вдивлятися по той бік проваля. Чи то мої очі вже прилаштувалися до цього простору, чи то перспектива знову трохи змінилася. Але тепер я розрізняв крихітні примарні обриси, що рухалися немов сповільнені метеори крізь стрічки намітки. Я чекав, ретельно розглядаючи їх, і намагався хоч трохи збагнути природу їхніх дій. Зрештою, одна зі смуг підплила зовсім близько до мене, і я отримав свою відповідь. Сяйнув рух. Одна зі стрімких форм збільшилася, і я збагнув, що вона мчить з вивистим шляхом до мене. За кілька секунд вона прибрала вигляду вершника. Наближаючись, чоловік увібрав у себе міцність реальності та примарність, що пронизувала все навколо мене. Ще мить, і я розглядів голого вершника на лисому коні. Обидва смертельно бліді стрімко мчали до мене. Вершник розмахував білосніжним клинком, і його очі, і очі його коня червоно сіяли. Я гадко не мав, чи бачить він мене, чи існуємо ми в одному крізь зрізі реальності, настільки неприродним було його обличчя. І все ж, коли він наблизився, я витягнув з піхов Грейсвандір і відступив на крок. Його довге біле волосся виблискувало іскрами, і варто було йому повернути голову, як я збагнув, що примчав він по мене. Я тілом відчув крижаний тиск його погляду. Я став боком і здійняв меча, захищаючись. Він наближався, і я збагнув, що і вершник, і його кінь були великими, більшими навіть, ніж я уявляв. Вони наближалися. Десь метрів за 10 від мене вершник здійняв коня дибки, і вони спинилися. Вони дивилися на мене і похитувалися, немов перебували на плоту на м'яких морських хвилях. «Твоє ім'я?» – запитав вершник. «Назви своє ім'я новоприбульцю!» Від його голосу у вухах задзвеніло. Всі слова лунали монотонно, голосно і без модуляції. Я похитав головою. «Я називаю своє ім'я, коли хочу, а не коли мені наказують», – відказав я. «Хто ти?» – він тричі гавкнув, певно засміявся. «Я потягну тебе вниз, де ти вічно оплакуватимеш свою долю». Я спрямував Грейсвандір йому у вічі. «Від слова до діла», – мовив я на те, – «як від землі до неба». Я відчув слабкий, прохолодний дотик. Неначе хтось намагався зв'язатися зі мною через козир, думаючи про мене. Але дотик був невиразним і слабким, а я не міг розпорошувати увагу, адже вершник дав сигнал коневі, і тварина стала дибки. Відстань завелика, вирішив я. Але це могло стосуватися іншої тіні. Залишивши примарну стежину, якою прибув сюди кінь, стрибнув до мене. Місце, куди стрибнула тварина, розташувалося доволі далеко від мене, але кінь не впав у провалля, як би мені цього не хотілося. Він поскакав далі галопом, і хоча його рух трохи сповільнювався, він продовжував просуватися над порожнечею. Рівночасно я помітив у далині, звідки приїхав вершник, ще одну постать, яка прямувала до мене. Не лишалося нічого, як стояти на місці, битися і сподіватися, що я зможу здолати першого нападника, доки не підоспіє другий. Під'їхавши, вершник кинув на мене червонозорий погляд і спинився, коли помітив Грейсвандір, щоб не породило ту божевільну ілюмінацію в мене за спиною, а вона знову повернула до життя тонкі візерунки на моєму мечі. Вигравіювана в ньому частина лабіринту заяскріла вздовж усього леза. Вершник тієї миті був уже дуже близько від мене, аж раптом потягнув поводи і звів погляд на мене. Його бридкий усміх зник. «Я знаю тебе», – мовив він. «Імення тобі Корвін». Але ми вже дістали його. Я і інерція.